omuzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydım. Hep yanlış gidenlerin ardından yanılmasaydım. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydım. Yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydım. Alev alev yandım doğru. Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim, sendeyim. Al beni, ne yaparsan yap. Al beni, ne yaparsan yap. Işığını arayan güzel güne bakan, ben tozuna dumanına hasret bir enkaz. Alev alev yandım doğru. Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim, sendeyim. Al beni, ne yaparsan yap. Alev alev yandım doğru. Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim, sendeyim. Al beni, ne yaparsan yap. Al beni, ne yaparsan yap. Al beni, ne yaparsan yap. Al beni, ne yaparsan yap.